A számok fontos szerepet játszanak az egyes népek mitológiai rendszereinek felépítésében. A kutatók szerint az egyes kultúrákat jellemezni lehet egy-egy szent szám gyakori használatának kimutatásával. A magyar népi hitvilágban a 3-as, a 7-es és a 9-es szám fordul elő a leggyakrabban. Például a népmesében 3 nehéz feladatot kell megoldani, a népi gyógyászatban pedig 3-szor kell megismételni ugyanazt a gyógymódot, hogy hatásos legyen. A 7-es szám kitüntetett szerepe végigkövethető Mezopotámiától, az óperzsa és az iráni írott forrásokon át, az osszét mandzsu, tatár és török népek hagyományaiban. Hát akkor misztikus vagy fontos számokról fogunk beszélgetni. Na, itt a számokat nem... Robi beleébredt. Nem számosság alapján kell vizsgálni, hanem jelentés alapján vizsgáljuk. Tehát itt a szám az nem számosságot jelöl, hanem saját jelentéssel bír. Itt a számnak az önmagában való jelentését vizsgáljuk. Tehát itt nem funkcióként használjuk, hogy megszámoljuk az almákat, hogy hány almánk van, vagy hány megyénk van, hány vármegyénk van, vagy hány közbeszerzést szereztünk, hanem hogy annak a konkrét számnak mi a jelentése önmagában. Nem egy almáról, vagy egy közbeszerzésről, vagy egy népről, egy birodalomról és egy vezérről beszélünk, hanem az egyről, mint számról, annak a jelentését önmagában akkor vizsgáljuk. Akkor kezdjük azzal a számmal, ami nem is szám, a nullával, hiszen az ugye nincs. Tehát nem lehet megszámolni, mert az a semmi, az a nem lét, a nulla az a halál, az, ami kívül van a valóságon. A világban nincs olyan dolog, ami nulla. Ugye az csak az emberi képzeletben, tehát az már egy emberi termék, hogy a nullát megfogom, mert semmi sem nulla a világban, minden, ami van, az legalább egy. Vagy csak a semmi nulla a világban. Hát igen, na, de a világ de, nem de ismeri egy, a semmit, csak de mi ismerjük a semmi fogalmát. Igen, de mi az, ami egy? A létezés. Egyedül a létezés egy. Minden más az valamilyen szempontból lehet egyedi, de minden másból van még. Na a igen. Létezés az, amiből nincs a másik. A nulla az nem tartalmaz semmit, az egy meg mindent tartalmaz, tehát az egy az nyilván a mindenségnek is a szimbóluma, abban benne van a teljes világ. Azért is hívjuk egyébként a világunkat is univerzumnak, tehát egy verzumnak. De persze, világ egy etemnek. Igen, világ egyetem, igen. Nyilván egyetemleges valami, vagy egyetemes, és az egy ember, tehát te magad is egy vagy, az emberre sem úgy gondolom. Egyedi hogy... vagy, de nem vagy egy. Nem vagy egyetlen ember, van más ember. Egyedi de, vagy, igen, de mégis azt mondod, hogy egyedi, meg hogy egyén. Igen, igen. Mert különbözöl a másiktól. Igen. Az Isten, de ez már az Isten is az egy. Tehát egy az Isten, nálunk legalábbis. Az Isten az az egy. És a lét az az egy, és ez a kettő nem is igazán különbözik ám. Uh-huh. Mert a léten kívül semmi nincs, és minden a léten belül van, akár az Istenen belül. Igen. Na most a nem különösebben érdekes szám egyébként, de magyarban nagyon furcsa, hogy van rá egy saját szó, vagy saját szavunk van, az a másfél, az 1,5, az másfél, az egy szó. Igen. És az, hogy másfél, ebből így a szóból nem következik, hogy az mi. Tehát ha azt hallja egy külföldi, hogy másfél így, akkor nem tudja megfejteni, hogy nem. Ez az 1,5. Nem, és van egy zenekar is, aminek az a neve, hogy másfél, amivel tulajdonképpen a saját besorolhatatlanságát fejezi ki. Azt, hogy ő nem tartozik az egyhez se, a kettőhöz se, hanem valahol a kettő között van. Utonlevés. Igen, úton van. Ez ilyen ütőhangszeres sztori, nem? Ilyen nem, instrumentális. Szaxofon van benne. Minden zenekar ezt szeretné magáról mondani, amikor megkérdezik, és milyen műfajban játszatok? Hát igazából besorolhatatlan. Igen, igen. Mindenki mi azt állítja magáról, hogy ő műfajteremtő. Vannak és is ilyenek amúgy. Hát, hogyha van 80 műfaj, akkor ezek szerint volt 80 olyan zenekar, akire igaz. De vannak ilyenek, most egyet se tudok felsorolni. Na minden esetre lépjünk tovább. De egy tovább. Csomó nyelvben vannak olyan szavak, és a magyarban is vannak további kifejezések, amelyek, és akkor itt most nem számsorrendben megyek, mint a harmadfél száz, tudod, vagy a tucat, ami létezik a németben, angolban is, ugye dozen, vagy tartozik a görögből átvett bármi, a tízre, a deka, a dekéd, dekád, mit tudom én, hogy vannak külön szavak, amelyek vagy idegenből jönnek, vagy egyszerűen különlegesek, és ilyen a 11 és a 12-re vonatkozó kifejezés sok nyelvben, és tartok tőle, hogy amely nyelvhez nem konyítok, abban is vannak olyan különlegesen megnevezett számok, amelyeket én nem ismernék föl, ha csak egy szótáram volna, és nem tanultam volna a nyelvtant mellé. Igen, de az például elég jól látszik, hogy a nyelvek többsége az tízes számrendszerbe gondolkodik, tehát a számok is úgy épülnek fel. És pedig azért, mert az embernek a mancsán 5 új van, igen, a két mancsán 10 új van, és ezzel az ember valójában a 12-es számrendszert, ami az atlantiszi számítás, ami az az ihletett rend, azt lerontotta. A 12-t, aminek a negyede és a harmada egyaránt egész, lerontotta 10-re, aminek sem a negyede, sem a harmada nem egész. A 6-ot, mert a 6-ot, aminek a harmada és a fele egyaránt egész, lerontotta 5-re, aminek sem a fele, sem a harmada nem egész. Ennek megfelelően egy olyan számítást, amiben ideális módon lehet számolni a harmaddal, a negyeddel, a féllel, lerontott egy ugye a jobb kezén hát, az embernek páratlan számúak az ujjak. És ezért van az, hogy a hamzsakézen, ami egy vallási szimbólum is, azon az a 6 ujjas kéz, 6 uj van rajta, tehát van rajta egy plusz hüvelykúj, az az Isten keze. Mert az, abból nincs 2. A 2 az már az, az ember száma, az ember hasadságának nincs a kifejezése az, hogy 2 keze van, az egyiken belül van a hüvelykúj, kvázi balra néz, a másikon is belül van, kvázi jobbra néz a hüvelykúj, az Isten kezén, amiből csak egy van, mert ő egységes, azon 2 hüvelykúj van, 6 új van, és hogyha mi a nagyon mi sokszor 3 új van középen, ami, ezen nem 4, de 2 hüvelykújnak tűnik. De jellemzően egyébként 6 újú. És a gonzó és ököl is 6 újú. Az se véletlenül 6 újú, és a közepén ott van egy meszkalin korong. Ami egy szemnek tűnik olyan, mint a igen, de valójában egy pejot kaktusz fölülről nézve. És ez a 2 hüvelykúj, ez a 6 új, ez a sámánoknak a jele is, az nem véletlen, hogy Adi is 6 ujjal született. Igen, a sámánoknak 6 ujja van, ez meglepő, vagy legalábbis van egy ilyen. Nem meglepő, az Atlantiszon valamennyiünknek, ami nem történelmi fogalom, hanem egy mítikus fogalom, ez a hagyományban meglévő tudásunk a tökéletességről, vagy a teljességről. Az Atlantiszt kéretik úgy érteni, mint az Éden kertet a Bibliában például. Mint a Siriuszt. Igen, az Atlantiszon 6 ujjunk volt, és aztán ebből aztán a lerontott emberszabású majom már 5 ujjon számolja a világot. Mivel 5 ujján számolja a világot, ennek megfelelően a mértékből, amivel számol, vagy az eszközből, ugye az ujjakból, amivel számol, lesz egy meghamisított, lerontott mérték, ami alapján számol, ebből lesz a 10-es számrendszer. Na de kivéve, az eszköz predesztinálta a kultúránkat. Igen, kivéve az idő számítását, mert időt nem a kezén számolja az ember. Igen, az időt nem az ujjain számolja, annyira elvont fogalom az idő, hogy nem tudta a mancshoz lerontani az idő számítását az ember, ezért az idő számításában tovább is 12-es számrendszert alkalmaz az ember, atlantiszi számítás vonatkozik az időre, mert annyira elvont fogalom. Ne rohanjunk. Menjünk vissza. Két dolog. Egyrészt az újaknál vagyunk, ugye digitus latinul az új, a számjegy is ugyanaz. Tehát az újad és a számok az ugyanabból a szóból. De az, hogy digi az ráadásul az 2-t jelent, a di. Ezt nem tudom megerősíteni, de értem, hogy azért is, mert 0 vagy 1-es. Igen, a digitális az is az, hogy 0 vagy 1, ez 2 számjegy. Ez egy dilemma mindig. Na, de szóval a 2-esnél, menjünk vissza a 2-eshez. Ugye a 2-esben valósul meg először az, hogy én az egység, aki egyedül van. Meghasadt. Hát vagy meghasadt, vagy megszaporodott. Vagy megszaporodott, vagy találkozik a másikkal, tehát vagy összekapcsolódik, vagy szétválik, de a lényeg az, hogy ott már vagy van egy maghasadás, vagy egy fúzió, létrejön a pár. És ez is megint egy saját szava van egyébként a legtöbb nyelvben, hogy mi 2-en vagyunk, az már egy pár. Annak van egy száma, a pár. És nem véletlenül van egy száma, mert a hasadság, a 2 hasadsága, az kifejeződik az állatnövény kettősségben, de kifejeződik a férfinő kettősségben is. Hát kifejeződik a pólusok, a plusz és minusz, a pozitív és negatív pólus, a magnetizmus kettősségében, az már mindennek a következménye. Szerintem az ős állapota ennek a pozitív töltés és a negatív töltés kettősége. Annak a nyomán lett a férfinő kettősége, annak a nyomán lett az állatnövény állat-növény kettősége, mind az a kettősség, ami a világban megfigyelhető, az ennek a kettősségnek kvázi a tulajdonsága. És ebben a kettősségben ugye az ember maga is ezért hívja párnak, mert az ember maga kizuhant az egységből, a kettősségben tudja megvalósítani a hármat, mert a kettőből vissza nincs út az egybe, de van előre a háromba, kvázi a háromban állítja helyre, a születendő gyermekben állítja helyre a megromlott egyet, vagy a megbomlott hogy ne egyet. Ugye az egy, az egybe? Nincs visszaút az egybe. De Káin és Ábel története mutatja, hogy van visszaút. Nem vissza, de az nem vezet vissza az egybe, mert az megrekeszt a kétségben. Nincs olyan módon visszaút az egybe, mert a visszaút az egybe az azt jelenteni, hogy visszaút az ősrobbanásba. Akkor nem lehet ötújunk se, csak hét. Nem értem a logikádat. De azt mondtad, hogy hat ujjunk volt, és öt lett. De nem evolúciósan volt hat ujjunk. Evolúciósan nem volt hat ujjunk, de az embernek van egy fogalma arra, hogy igen, hogy ha az emberi, ha a teremtés tökéletes lett volna, az embernek hat ujja volna. Azért sok jelentésben a kettő az pont az ideális, nem a három, és nem az egy. Például a páros az hasonló, de ugye angolban az a páratlan jelenti azt, hogy furcsa, ugyanaz igen, a szó van rá, hogy ez, hát az ugye igen. Az ott a pont nem illik bele, ráadásul a párnak a jelentése, mint szó egy avval nem magyarul, a magyar jelentése ilyen egyenlőség, egyenrangúság, vagy egyfajta teljesített kvóta, a norma, a golf táblázatot láttatok valaha akkor egy pályára azt mondják, hogy az pár hármas vagy pár négyes, az azt jelenti, hogy a legtöbb átlagos játékos három vagy négy ütésből ez kiüti ezt a pályát, hogy ha annál rosszabbat teljesítesz, akkor levonás jár, ha jobbat, akkor... Igen, szóval a kettőben pont. Egyébként létrejön a mi is, tehát az, hogy egy másik minőségi szinten nézel az emberre, a mi és a ti, és ez persze megint messzire vezet, de szerintem ugorjunk át a hármasra. Ne, szerintem igen, pont úgy ugorjunk át a hármasra, hogy a kettőből a háromba kell lépni, és számos olyan dráma van, drámai cselekmény van, ami arról szól, hogy mi történik a kettővel, hogyan emészti el egymást a kettő, ha nem lép előre a háromba. Például a Roman Polanskinak a Keserű mész című filmje az arról szól, hogy mi történik a kettővel, amikor nem lép előre a háromba, és elemésztik egymást. Például az Edward Albinak a Nem félünk a farkastól című drámája, amit a Liz Taylor játszott, meg a Richard Burton játszott, felejthetetlen színdarab. Az is erről szól, hogy a kettő arra van rendelve, hogy a háromba előre lépjen, és hogyha nem lép előre a háromba a kettő, akkor a kettő elemészti egymást. Na, és mi történik velük? Szétesnek egyekre, nem? A három? Nem esnek szét egyekre. Nem esnek szét. Egyik cselekményben sem ez történik. Nem félünk a farkastolban. Nem a drámákat kérdeztem, ott megnyomorítják egymást. Azért elég jellemző, hogy több kudarc és ilyen trauma után, amikor a gyereküket elvesztik, mind a kettőben... akkor nem, van, amikor megerősödnek, de a legtöbbször egymást emlékeztetik arra, amit átéltek, és akkor ez így szétválik. A három az első olyan szám, amiben már stabilitás van, anélkül, hogy ugye az egy is stabil, hiszen ő a minden. Már Hokedliben is innen kezdődik az, amire... És a három lábú szék az megáll, az a stabilabb is, mint a négy. Bármi, aminek négy lába van, az tud billegni, ami három lábú, az nem tud billegni, az minden esetben stabil. Tök jó hangzik, de én tudok hintázni három lábúval, és a négy az stabilabb, mint a három, hintázáshoz. De az két lábon hintázik. Hintázáshoz stabilabb. Ja, hát miért a háromlábú széken ugyanúgy tudsz két lábon állni egyszerre? Jó, a hintázáshoz az körülbelül ugyanannyira értelmes dolog. Kibillenteni, ki tudod bármelyiket, bárhogyan, világos. Tehát, tök jó dolgokat fogalmazunk meg, de már amikor a mit mondjuk, hogy a kettő az mi, azaz két darab én, már az sem igaz, ha az egyre azt mondtuk, hogy az nem létezik, az csak a mindenség az egy, viszont amikor a kettőnél voltunk, meg én is egy voltam, és így már mi már világos, ketten vagyunk. Nem vagyunk ketten, amikor ketten igen, vagyunk, ha egyedül sem voltunk egyek. Én itt arra gondolok, hogy a kultúránkban ezek hogyan csípődnek be, vagy hogyan az egyszerű népélek szintjén is akár hogyan csapódik le egy-egy szám, vagy mit sugal, vagy mit jelent. Most a három az például pont egy olyan szám, ami már már az összes kultúrában, meg civilizációban kitüntetett jelentőség, és megjelenik. Mondjuk a kereszténységben a Szent Háromság az egy ilyen nagyon egyértelmű jele, de ha a népmeséket nézzük, amik jó eséllyel jóval korábbról datálódnak, mint ahogyan mi a kereszténységgel találkoztunk, ott is a három testvér, a három királyfi, de ugyanígy megjelenik a kultúra magasabb szintjein, a három testőrben, aki nem testvér, hanem testőr. A három az mindig valami iskolalmasabb. Az a Beauty műsor a TV2-n, nem? Van ilyen, nem tudom. Két testőr mindig. De a négy, igen, négy most jó, most még nem léptünk előre a négybe, nem, de a négy is stabil. A négy is stabil. Én is ezt állítom. Meg a négy, tudod, a négy évszakból kiindulva, a négy apostol, mármint a négy evangélista. Azt mondtad, négy nem szaladunk előre a négybe, az evangélista. Hát ha három kifulladt, akkor nem fulladt a négybe. Akkor mondjad. Azt hittem, hogy te is mondod. Nem tudom. Ha a Szent Háromság fölmerül, akkor a három drágaság is felmerülhet, tudod, a Buddha, a Dhamma, a Sangha, hogy máshol is hármon van. A három nagyon fontos, szerintem például a szavazat, az igazságosság szempontjából. Az, hogy három a magyar igazság, az nem ezt jelenti, hanem azt, hogy a Döbrögin háromszor visszaverjük, de ugye az igazságot háromszor lehet úgy tenni, hogy három embert állítasz oda, mint zsűri, mint döntész, és ebben az esetben biztosan nem lesz szavazat egyenlőség. Igen. Érted? Erre a például, három, vagy amikor ilyen kritikus rendszereket akarsz építeni, három redundáns, vagy hát többszörözött számítást végzel, akkor ha háromszor is elvégzett három géppel, és az egyik gép rossz, akkor az akkor fog kiderülni, ha volt még kettő másik. A kettő az a hasadtságnak a száma, a három az pedig a teljességnek a száma. Az egy az pedig ugye az egységnek a száma, az az ősállapotnak a száma. A három bavaló előrelépés a kettőből azért szakrális, mert a háromnak, ennek a szakralitásnak az ősállapota, amiből aztán a háromnak minden egyes funkciója, minden egyes inkarnációja származik, az a test, lélek, szellem hármassága. Valójában ettől szakrális a három. Ez a test, lélek, szellem, ez fejeződik ki a Szent Háromságban is. A test, lélek, szellem hármassága világon minden testből, lélekből és szellemből áll. Nincs olyan entitás a világon. Ha az Istenre vonatkoztatjuk ezt, akkor ez a test szintjén, a fiú, a szellem szintjén, a szent lélek, vagy szent szellem, így pontos, és a lélek szintjén pedig maga az atya. Bármit feloszthatunk három ilyen kategóriára, de nem mindig benne fel. Három sítja van a létezésnek. Három sítja van a létezésnek, a test, a lélek és a szellem. Okay. Ja, ezt nem... Kivéve, amikor a negyedikről megfeledkeztünk, amikor egymásra lóg a... De akkor mondjad a negyediket, nevezd meg a negyediket. Fogalma. De nevezd meg a negyediket. Mi a negyedik? Tehát ha mondod, hogy kivéve, amikor... Nos? A média. Robi, nem ezt szerettem volna hozzátenni. Ja, értem, van, csak vitattad, amit mondtam. Én azt gondolom, hogy egy ilyen axiómával a végén az alaposságtól fosztjuk meg magunkat. De akkor mondjad, hogy hol tévedek. Amikor azt mondom, hogy a minden, ami létezik, testre, lélekre és szellemre bomlik. Ez az alapvető, ez a létezés tulajdonsága. Akkor mondd, hogy mi a negyedik, ha van negyedik. Én azt gondolom, hogy a lélek és a szellem sok esetben összefolyik. Én szerintem azt biztosabb mondani, hogy van egy anyagi világi és egy fogalmi világi része mindennek, és akkor ilyen szempontból már melletted állok, és azt is úgy is melletted állok, hogy a fogalmi világban van mind a szellem, mind a lélek. Csak azt gondolom, hogy sokszor a szellem az összekeveredik a lélekkel és a tudattal, és ezek különböző olyan szavakkal is támogatják ezt, amelyek egymásnak időnként igen, ilyen csereszabatos igen, viszont szerintem ebben most azért ne menjünk majd funkciói bele, mert ezzel egy komplett adást ki lehet tölteni, hogyha ezeket definiáljuk. De maguk ezek fogalmak, tehát ez a mi megfigyelésünk, igen, és igen, a fogalmakat mi alkotjuk. Van egy ilyen... És igen, szerintem a nálunk nagyobb térben, vagy abban a fogalmi térben a pont, hogy nem nincs fogalom hozzárendelve, igen, és ezért ezek... önkényesnek és megfigyelésnek gondolom, amikor felismerjük a dolog hármasságát, és csak figyelmeztetek arra, hogy bizonyos esetben pont Robit, nem fogok valamit emiatt megvizsgálni. Most ne triggereljük Robit, hogy ne akadjunk le ezen a hármason szerintem. Viszont mielőtt a négyre mennénk, akkor van egy ilyen mesterséges számunk, ugye a matematikában a pi, ami 3,14, és egy végtelen tört, aminek a a különböző újabb és újabb számjegyeit a mai napig fedezik fel. Tehát egy olyan szám, amit sosem tudunk végtelen, sosem tudunk tökéletesen megmondani, mégis a tökéletes formához, a kör kiszámításához kell, és persze tudunk vele számolni úgy, hogy én most itt fogom is azt mondom, hogy 3,14, és akkor így nagyjából megvan, de ha igazán pontos akarok lenni, akkor a végtelenségig tudom így aprítani ezt a törtet. És nincs benne ismétlődés. Igen. Nincs benne ismétlődés. Ha végtelenül húzott ki a pi számait, akkor sem figyelhető meg benne semmiféle mintázat. Elképesztően fantasztikusan tökéletes szám, és mihez kell? A tökéletességhez, a körhöz, hogy annak a tökéletes számítását elvégezzem, és nem tudom tökéletesen elvégezni, mert nem ismerem a szám utolsó akárhány millió tizedes jegyét. Összes. Az utolsó összes számjegyét. Igen, nem a végtelen ismered. Sok tizedes jegyei. Ja, ez nyomorult. Azt akartam mondani, és így vágjunk bele a négybe, hogy sokszor úgy osztanak fel valamit, hogy hard body, mind és soul, vagy pedig mind és spirit, tehát akár heart, mind és spirit van benne, ugye a szív, kvázi érzelmi világ, mind, szellemi, ez rendben van, és spirit, ez a spirituális, de ugye a szívet és a spirituális kapcsolatot azt nagyon sokszor szétválasztják, és nagyon sokszor összekapcsolják, és szerintem egy alaposabb a szétválasztása, és ilyenkor inkább ez négybe tagozódik, mint ahogy Robi, te is ki szoktad fejezni, hogy a mondjuk azt, hogy a Szentlélek, Szent Szellem kifejezések közül az egyik az egy kicsit egy félreértelmezés. Tévedés a Szentlélek, valójában az pneuma, és az félre lett fordítva, és nem Szentlélek, hanem az ilyen Szent Szellem a helyes. És ugyanígy, amikor a mentális versus pszichés keveredik össze, és egymásban cserélődnek ugye a kifejezésekben ezek a szavak, ott azért úgy érezhető, hogy itt van egy negyedik kategória, amit betoltunk az egyik alá, és valaki néha mondjuk azt mondja, hogy én érzelmek alapján döntöttem így, miközben az ösztöneiről van szó, valaki azt mondja, hogy neki ez szívből jön, miközben mentális zavarból jön, tehát hogy én azt gondolom, hogy itt valami még valamivel összefolyik. Azt tudom biztosan, hogy valami kézzelfogható, és valami nem, és a kettéosztásig teljesen együtt vagyunk ebben. A pihez kapcsolódva, ha már itt a három környezetében járunk, akkor azért az egyik hallgatónkra hadd hivatkozzak, aki a kétharmadra hívta föl a figyelmet, hogy egy igen jelentős szám. A kétharmad mindjárt szóba fog még egyébként kerülni. A háromhoz kapcsolódóan, és egyébként majd már a négybe is átvezetve, körülbelül ez az a darabszám, amely gyorsan értelmezhető, amelyből gyorsan választani tudsz. Tehát amikor te abban reménykedsz, hogy valaki segít neked egy döntésben, vagy nem tudom, el akarsz adni egy portékát a piacon, hogy itt van neked háromféle kolbászt árulok, akkor háromfélét áruljál, ne 116 félét, mert arra az ember ránéz, és 5 másodperc alatt tudja, hogy melyik a legszimpatikusabb. Minden, ami ennél összetettebb, az az ember számára félelmetes, mert a feldolgozáshoz kapacitásra lesz szükség, és akkor a válasz inkább az, hogy nem. A prímekről beszéljünk még, mert a már itt a kettő meg a három. Kettő-háromnál már muszáj szóba hozni. Prím számok csodálatosak. Ugye minden prím szám páratlan szám. Tehát ez a minimális feltétele annak, hogy prím legyen. Nem elegendő feltétele ahhoz, hogy prím legyen, de minimális feltétele. Ugye a prímek azok, amik egyel és önmagukkal osztható, és csak egyel és csak önmagukkal osztható számok. És a kettes ilyen szempontból szintén benne van. Prím szám, szóval tehát akkor van egy páros szám a kettes. Igen, valóban. De az egyes is prím, hiszen egyel és önmagával egyaránt osztható. De nem igaz rá, hogy két számmal osztható egyel és saját magával, mivel a kettő egy és ugyanaz. Igen, itt ez megint egy olyan helyzet, hogy rájöttünk ám egyes, hogy te nem egy ballonkabátos nyomozó vagy, hanem két kisgyerek egymás vállán, és van rajtad egy ballonkabát, nem jöhetsz be ide a klubba. Szörnyű, hogy a prímszámok szabályának megalkotásánál már rögtön az egynél, illetve a kettőnél probléma adódik, onnan kezdve viszont már tényleg simán megy a dolog. Most így elkezdem csak úgy random, illetve nem random, hanem felolvasni őket egy darabig, jó, aztán abba hagyom, nem a végtelenségig, hiszen a mai napig nincsen meg minden szám. Na mindegy. Tehát 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, itt még úgy tudjuk követni, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, és azt gondolnád, hogy jó, ez egyszerű, van valami ritmusa, mindig 1, 3, 7, meg izé, de nem, mert ha megnézed, és keresetek rá, akkor nincs ritmusa, nem tudod így megjövendölni, hogy oké, akkor az 173, és akkor a következő mi lesz? Nem tudod, mindig ki kell számolni, és egyesével az összes rohadék számon végig kell menni, és amikor azt mondod, a 100.947.000 nem tudom hány száz hétre, hogy megvan végre a következő, és akkor leírod, és megyünk tovább, és ezt csinálják. Itt a prím szám az azért prím, és azért hívják így, mert van benne valami eredendő. Valamiféle hasonlóság az egyhez. Egytőről fakad az eggyel. Az egyediségében egy hasonló állapotot hordoz az egyel. Tudod, azt az állapotot, hogy hozzáférhetetlen, eredendő szám. Igen, feltörhetetlen. Nem lehet ketté osztani. Nem akárhányjá nem osztani. Sehány felosztani. Emlékeztek a prim tényezőkre, osztós feladatokra a matekból nagyon nem, régen? Szerencsére semmire nem emlékszem. Mit tudom, én kaptál egy ilyen számot, hogy 12, és akkor fölírtad, hogy az kétszer-háromszor-kettő, vagy kétszer-kétszer-három. Uh-huh. És akkor csak prim számok szorzataként kifejezed, ami utána hasznos volt, amit tudom én törtek egyszerűsítésénél, meg különböző műveletekben. Most, hogyha kapnál egy olyat, hogy osszad fel prim tényezőkre a nem tudom, 15.838-at, a következők a prim tényezői 2 és 7.919. Tehát, hogy ott már vonálnak problémáid, mert ebből a két prim számnak a szorzatából áll, de ott megfeküdnél ezzel a feladattal, de nyilván adtak a kezedbe annó ilyeneket, hogy tudod ellenőrizni a 2-vel, 3-mal, 5-tel, 6-tal osztást. A 7-re is van elvileg egy ilyen kis gyakorlat, csak a tengeren túlon tanítják inkább, meg még egy-két ilyen 20-ig kb. Vannak ilyen kis bűvésztrükkök arra, hogy gyorsan megállapítsd. Jaj, az előbb nem beszéltünk a kettőnek a négyzeteiről, mert az is egy érdekes dolog. Hatványairól, bocsánat, hogy a számítástechnika az erre épül. Tehát ugye nem az van, hogy így nem ezresével szorzódnak fel a dolgok, hanem ilyen giga, meg terra, meg és azok nem ezres szorzók, hanem 1024. Tehát úgy van, hogy ugye 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ezek a kilobájtok meg megabájtok így rakódnak össze, de hogy ennek mi az oka, az ugye megint a kettes számrendszer miatt, ami az egész számítástechnika erre épül, hogy valami vagy nincs, vagy van, nulla, vagy egy. És ezt hozza létre. És ezért lehetetlen vele nagyobb számoknál számolni, mert az emberi elme, az, amit mi hétköznapi elmét, amit használunk, az erre a tízesre állt rá, 10, 100, 1000, 10000, 100000, nem erre, hogy terra. Az egy. Nem is inkább kezdjük előről. Inkább teszem fel a kérdést, hogy a matematika. Nulla. Te egy nagy nulla vagy, mondasz. A matematika, az nem az Isten nyelve? Véletlenül? Hát amin különböző kultúrák nem tudnak a maguk számára külön-külön leképezni úgy, ahogy a maguk nyelvét, vagy a maguk kultúráját, hogy abban semmi a másikhoz hasonló nincs. Rómaiak megpróbálták a kis betűikkel. De most ez csak egy másfajta jelölés. Az csak egy másfajta jelölés, de a matematika az ugyanúgy matematika. A matematika az egyetemes. Nem tud másik matematikát kitalálni egy kultúra. Nekem erre a válaszom az, hogy gyanús. A matematika csak a saját szabályai között működik, és a matematikán kívül is van világ, és ez a nagy hogy nem, Robi, hogy nem. És azért nem, mert bizonyos számok olyanok, amelyek tudod, fizikusok által felfedezett együtthatók, amik közelítenek ahhoz, mint a pi, mint a természetes állandó, vagy mint azok a számok, amikkel, mit tudom, a gravitációs vonzásban használt olyan együttható, amivel kiszámolod. Hogy ezek ilyen értelem, tudod, van a 2,81, vagy mit tudom én, most tényleg nem fog eszembe jutni az összes ilyen kisbetűs mint az E, vagy a De egyetemes, én csak arról beszélek, hogy a matematika egyetemes, de, nincs belőle másik de matematika. Beletörik a bicskája az olyan számokban, mint a végtelen szakaszos tizedes tört, meg az egyáltalán nem is szakaszos. De mindegyik kultúrának beletörik. Ne, tehát nem az, hogy az egyik kultúra az tudja ezt ilyen kezelni, szempontból a másik egyetemes, nem jut csak azért nem az Isten nyelve, mert nem bír végül mindent kifejezni, igen. Mert a Pete nem igen. Tudja neked így odaadni, hogy figyelj, 79/22. De oda tudja, csak nem a tört számok szintjén, hanem az arány szintjén. Tehát, mint arányt nagyon jól át tudja adni, csak nem mint számot. Tehát, hogyha a Fibonacci számot akarod leírni, akkor egy végtelen hosszú számot fogsz leírni, amiben a tizedes jel után végtelen hosszú számok váltakoznak, és ismétlődnek. És nincs benne ismétlődés, hanem folyamatosan írhatod a számokat a végtelenségig. Viszont, hogyha meghatározod, mint egy arányt, és azt mondod, hogy A úgy aránylik B-hez, ahogy B aránylik A-B-hez, az úgy már is az Isten nyelve, és teljesen exaktul ki tudod fejezni. De ez funkcióként le tudod írni, mert Fibonacci-nak az esetet az előző két elemből kijön, igen, de a Pit nem tudod leírni így, tehát általában az irracionális számokat, meg nem természetes számokat nem tudod leírni, két egész szám hányadosaként, és az az átjáró oda, De minden oda, kultúra ugyanazokra... Ilyen teljesen láthatatlan, vagy akár elgondolhatatlan világban van. De és amikor egy ilyen képességű ember van, aki elkezdi sorolni a 6000. Helyi értékig a Pi-nek a tizedes számjegyeit, akkor így az a kérdés, hogy ő ezeket elolvasta valahol és megjegyezte, vagy neki, ő érti. Nem, ő kocka, de ennyi. Is, de mindegy is, de minden kultúra, amikor leírja a Pi-nek ezeket a tizedes jel után a számjegyeit, akkor mindegyik kultúra ugyanezekre a számjegyekre jut. Jó, viszont nem lecserélhető, nem leváltható a matematika, mi nem így számolunk, hanem... Viszont a matematika... Matematika csak matematika. Az egyet, egyetlen kultúra sem tudja félretenni, és azt mondani, hogy mi nem használjuk az egyet, vagy nem használjuk a kettőt, vagy a hármat. Ez leválthatatlan. Viszont a matematika területéről vissza kell térnünk, tehát ahhoz, hogy ez a műsor élvezhető maradjon, vissza kell térnünk a számoknak így a misztériumához, mm-hmm. vagy a misztikus megfogásához, tehát a nem matematikai elvű közelítéshez hozzájuk. A jelentéséhez. Igen, mm-hmm. mert a matematika az egy tudomány, onnan kezdve ezt így lehet trancsírozni, viszont itt arról van szó, hogyan az egyszerű lélek a világban a számokkal szembesül, és megpróbálja őket valamilyen értelemrendszerbe helyezni. És akkor a négy. Még mindig nem beszéltünk a négyről, pedig már mióta a számokról beszélünk. Én nem merek. Ha stabilabb a háromlábú szék, mint a négy, akkor a székek többsége miért négylábú? Ha stabilabb a háromlábú asztal, mint a négylábú, miért a székek többsége miért négylábú? Asztalok úgy, többsége miért négylábú? Nem úgy stabilabb, hanem könnyebb megcsinálni stabilra, hiszen ha három lábat leállít, az nem tud billegni, mert az rögtön stabil a négy láb. Az stabilabb, hogyha terheled, mondjuk ráülsz, vagy rápakolsz valamit, ugyanakkor ott már neked be kell lőnöd, hogy a lábak pontosan ugyanolyan hosszúak legyenek, mert ha az egyik hosszabb, akkor már billeg. A három lábunál, ha az egyik hosszabb, akkor ráül a másik kettőre ugyanúgy. Igen, de akkor lejteni fog az asztallapja. Az egy dolog, csak vagy mondom, hogy az első dolog, amit te mondjuk hobbi asztalos vagy, akkor egy három lábú sámlit meg tudsz csinálni, lerakod, és az jó. Ha négy lábú, akkor billegni fog, és akkor csiszolgatod. Csak ennyi, tehát ne értsétek félre, csak ennyiről volt szó, hogy úgy stabil. Most ez alapján, hogyha a kutyátok Sántit nem megoldás, hogy azt a negyedik lábat leveszitek róla, hogyha ez jutott most eszetekbe, ne csinálják. Négynek is van szakralitása. A négy évszak az eléggé szakrális. Az eléggé a világrendet tükrözi. Hát, de akkor már rögtön a keresztet is mondhatjuk. Tehát az egész civilizációnk alapszimbóluma a kereszt, és az is a négy égtáj. De a kereszt, az lehet, hogy az ég után a hobbi asztalosnak a következő olyan dolog, amit a legegyszerűbb megcsinálni, két egyenes dolog, ami össze van illesztve. Az, ami ez a maga a forma is tulajdonképpen mondjuk a négy égtáj kifejezésében szerintem önkényes a részünkről. Egyszerű volt így felosztani. De az észak és dél, de adódik a Föld formájából, mert ott vannak a mágneses pólusok, De az, hogy egy vagy több irányt jelöljünk ki az összes többire, az már igazából nekünk jutott eszünk. De nem, a kelet-nyugat miatt, tehát figyelted, hogy a nap innen oda megy, mindig keletről nyugatra, és innen kezdve ezen a tengelyen, is az, hogy mi megyünk valahol, hanem azért az a tengely, az folyamatosan változik. Éppen ezért ez, hogy kelet-nyugat, ez is már egy elnagyolás. De nagyon primitív megfigyelés szintjén van egy ilyen irányú mozgás, és erre merőleges állítottál az éjszakkal és a déllel, és így a négy évszakot, vagy négy évtáj az így. A NATO logót fölösleges behozni, mert az ezt ábrázolja gyakorlatilag. Az iránytű az ugyanaz. Ja. De gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egész világot uralja. Ott van a négy evangélium. Az ahhoz tartozó négy apostollal, akik a négy nézőpontból nyújtják át neked az üdvtant. Annak a négy nézőpontja, az is, abban is van egy szakralitás. A négyes az azért sokrétű módon szakrális. Igen, ugye itt azért ez következett már valamiből, tehát ez úgy kreált, hogy ez így alakult a történet. Míg ezzel szemben az évszakok, az azért ez egy sokkal hatalmasabb dolog, de az, hogy négy évszak van nálunk legalábbis, mert valahol három, valahol meg kettő, igen, ugye ez éghajlatfüggő, és gondolom van olyan is, ahol egy az... Igen, szopott, de a kultúra nagy részt ott alakult ki, ahol négy évszak. Meg ahol mi vagyunk, meg ahol a kultúra az a földközi tenger medencéjében alakult ki, a földközi medencéje körül alakult ki. Igaz, hogy ez Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, nagy folyam medrekben alakult ki, először a civilizáció még a kora ókorban, de a késő ókorra ez már áttevődött a földközi tenger medencéjére, és annak a partvidékére, és ott már bőven négy évszak van, és azért ez, tudod, ez azért rányomta a bélyegét a gondolkodásunkra a négyes számra vonatkozóan. Négy végtag, és az állatoknak meg nagyon gyakran négy lába, tehát az meg ilyen nagyon látványos, hogy így ugorjunk, mert nagyon sok számunk van. Visszautalnék erre a négy végtagra, mert nem négy végtagunk van szerintem, mert a fej is egy végtag, ha úgy vesz. Értem, hogy nem úgy használod, de ha messziről nézed, akkor Csillagpatrik mindenki. És a kezed is öt. De valójában ez nem igaz, bár az nem egy evolúciós dolog, hogy hatújunk volt, viszont az igen, hogy volt farkunk, és akkor tulajdonképpen egy ilyen hatágú kis furcsa vadgesztenye az ember. Ja, és akkor nem beszéltünk arról megint csak vagy az emberi lényről, hogy ugye vannak páros szervei, a tüdő, a vese, a szem, de meg a fül, és akkor vannak olyanok, amik úgy néznek ki, mintha nem lennének páros, mondjuk az orr, de abban is két járat van, tehát kicsit az is páros, de a száj az már nem. És meg hogy kívülről szimmetrikus vagy, és belülről nem. Igen. Az milyen? Igen, igen. A szimmetria is egy jó cucc amúgy. Na, öt új, megbeszéltük. Az iskolában az nálunk. Az öt az ellerontott. Az igen, az ugyanakkor az iskolában az ötös az a csúcs. Nekem tehát az végén a nem ezt mondták, amikor... Igen, de az is a tízes számrendszerből következik, hogy az ötös számrendszerben ötös skálán mérjük az iskolai előmenetet. Igen, de azért is, mert az öt az, amit ilyen közvéleménykutatók is úgy használnak, hogy a nem tetszik, nagyon tetszik, a kicsit, de ez is ilyen, azért, kicsit hogy ne lehessél semleges, ez annak az önkénynek az eszköze, hogy ne lehessél semleges a hat, semleges meg a kettő is alkalmas arra, hogy te beleállj, hogy igen, tetszik, vagy nem tetszik. De az öt meghagyja a lehetőséget, hogy mindenhoz bejön, hát olyan is igen, langyos. Pont nem így van, ahogy mondod. Az ötös skálán pont, hogy behelyezkedhetsz középre a langyosba, az a három. Igen, a hatoson nem teheted meg. És pont, és hogy úgy van, ahogy mondom, mivel ezt mondtam. És mit mond az iskolai osztályzat, a hármasra azt mondja, hogy közepes. Az az átlag. Tehát az a teljesen jól megmutatja, ha hármasod vagy, ne szígyed magad, te vagy az átlagember. Az ötös. A négyes, az már jó. Na, szóval az ötös az nem szakrális. Az ötös az lerontott szám. Hát azért ott van a pentagram, és az megint csak előkerül az iszlámban is, és a kereszténység is nagyon erős, vagy az antikereszténységben a pentagram, az egy nagyon erős szám. Tehát igazából megvan a... Árnyék kereszténységben. Igen, tehát olyan ez, hogy... Komcsiknál az úgy szakrális, mintha tagadná a szakralitást. Aha. De megnézed, a csillag az ászlókon, a szovjet csillagon is, vagy a szovjet zászlón is az volt, a kínain is az van, az amerikain is, az európain is, rengeteg zászlón a csillag az ötágú. Igen, a pentagram az egy nagyon erős szimbólum, valóban. Igen. Tehát a csillag, az ötágú csillaggal azonosítod azt a csillagot, amit az égen látsz. Ezzel szemben a judaizmusban a hatágú csillag a csillag. Igen. Ami meg ugye két háromszögből áll, a két stabil elemből, abból a két háromszögből, és lefelé mutató háromszögből. A fölfelé mutató háromszög az a ösztönvilág, a lefelé mutató háromszög az meg a spirituális világ. Tehát a test és a szellem. Igen, az éterikus szféra. És akkor ez a kettő egymásba csúsztatva létrehoz egy hatszöget, az a hatszög a teremtett világ, ami az alvilágnak, meg a szféráknak a találkozása és a közös zónája, kvázi. És akkor itt aztán képződik hat kis háromszög, ami a térnek a hat kiterjedése, ugye észak-dél, kelet-nyugat, fönt-lent. Uh-huh. Ez a hat kis háromszög, és középen a hatszög, ami a világ, ami tulajdonképpen az ösztönén, ennek is a metaforája, az ösztönén és a felettesén képez meg azáltal, hogy egymásban kölcsönösen teret adnak egymásnak, és ezáltal létrehozzák az ént, az én kiterjedését a hatszögben. Igen, tulajdonképpen az a hat, az megint megtestesíti a teljességet egyébként. Abszolút. És amúgy mi fél tucatnak is hívhatjuk, aminek persze semmi értelme nincs, de megint egy érdekes dolog, hogy a 12-re van szó a tucat. Egyszer hallottam egy valami híradásban, ahol nagyon azt akarták hangsúlyozni, hogy az sok volt, ami történt, és akkor azt mondták, hogy majdnem fél tucat. Tulajdonképpen tehát azt mondta, hogy öt, igen. A hét az megint egy ilyen borulós szám, az megint valahogy szerencse szám is tud lenni, de a hét főbűn is hét. A hét az nagyon szakrális. A hét az nagyon szakrális. A hét főbűn is hét, a hét törzs is hét. A hét törzs is hét. És a heptagramot megint csak az iszlám nagyon kedveli, mindenhol ábrázolják. Ugye az iszlámban nincs más ábrázolás, csak ilyen geometrikus. A hét az nagyon mágikus, nagyon mítikus. A befejezett teremtés is a hetedik nap, tehát amikor befejezted és rápihentél így hét, a hét napjai hét napból állnak. Hogyha fogsz egy mágnes golyót, ami tulajdonképpen a földnek a kis modellje, ugye a föld sem más, mint egy vasgolyó, aminek van egy plusz és egy mínusz pólusa, és hogyha ezekkel, ilyen mágnes golyókkal elkezdesz játszani, akkor nagyon hamar azt fogod tapasztalni, hogy a hatos szerkezetben, a hatos struktúrában stabil. Uh-huh. És a közepén, pontosan egy hetedik uh-huh. mágnes golyónyi uh-huh. hely marad, uh-huh. ahova pontosan beilleszkedik. Kicsit ilyen szénatom. Igen, pontosan beilleszkedik, és ez, tudod, ez nem tud máshogy kijönni. Ebben kifejeződik valami nagyon-nagyon ősi rend. Igen. A szivárvány színeit is hét színnel szoktuk jelölni. Persze ez teljesen az emberen múlik, tehát kulturális, mert akárhány színt mondhatnánk, de héttel írják le. Nem szénatomot akartam, szerintem, hanem tudod, a hatos szén molekula igen. szerkezetet, mert szénből nagyon benzol, sokféle gyűli, van, meg ilyesmi, de már ne ismerjünk el. Mindjárt pánikra hagyják. Ugyanaz a reakció, mint a Robinak. Igen. Szóval, 8-as az meg a végtelen szimbólum, a 8-ról nem sok mindent lehet elmondani, vagy igen, nagyon nem, de mondjuk a 8, egy fektetett 8-as az a végtelen, a Möbius szalag, uh-huh. és akkor így ott megint megvan minden. Tehát amit nem akarom telepítházni, de a 3-as, 4-es, 5-ös és 7-esre, és különösen 8-asra is a buddhizmus ad dolgokat, de ez azzal kapcsolatban is úgy érzem, hogy azok megfigyelések kreáltak, értelmezése, fogalmazása a világnak, tehát az évszakok, azok sokkal inkább a szakralitáshoz közeliek, mint az emberi nyelven megfejtett emberi szellem. A 12, mert ugye innen kezdve meg a 10, az a 10 új 10-es számrendszer, ezt megtárgyaltuk, a 11 az annak abban semmi különös nincsen, legfeljebb annyi, hogy vannak nyelvek, ahol külön szó van rá, mondjuk a németben meg az angolra. A 12 az a tucat. 12 az a tökéletesség, az a teljesség száma. De a 6-os is ezért, volt már. És ezért szakrál, persze, de ez, természetesen, de ez össze is függ. De ez össze is függ. De ez össze, nem, ez össze is függ. Hát figyelj, a 12-es számrendszerben például 2x12 óra egy nap. Az ugyanúgy 12-es skálán számolsz. Jó, az egy őrület egyébként az egész az időmérésünk, tehát 12 hónap, de 7 nap. De 7 nap, 365 nap egy év, és akkor 4 évente van egy szökőév, de egyébként meg 4x4, a negyedik szökőév az nem szökőév, tehát ilyen őrület. A 13-as az azért a halálszáma, mert ugye a taróban a 13-as számú lap a halál, és a 13-as az a 12-es teljességéből való kilépés. Mm. Amikor a kiteljesült univerzumból, a teljességből, a 12-ből kilépsz, az a halál. Ne a 11-be is kiléphettél volna. Hogy léphetnél ki a 11-be, a 12-ből? Milyen érdekes, hogy oda nem léphetsz ki. Nem léphetsz. Korlátolt az nem gondolkodásod. Nem, ahogy a 2-ből csak a 3-ba léphetsz, te csak a növekedést tudod lépésnek. A 11-be úgy tudtunk lépni. Ha meghasad, figyelj, érts, hogyha meghasadt az 1-2-vé, azt nem tudod újra egyesíteni. Azt nem tudod újra egyesíteni, az egy forradalom, ami lezajlott, érted? Nem tudsz visszalépni. Az a tudat, valójában a 2 a tudat, az 1 az öntudatlanság, az 1 az összefüggés, a 2 a tudat. Amikor beléptél a tudatba, nem tudod újra elveszteni a tudatodat, nem tudsz visszalépni az 1-be, nem tudsz visszarévülni az állatvilágba, viszont előre léphetsz a 3-ba. Ez pedig meg már a vallás. Amiben, ami által a 2 megbomlottságában rendet teremtesz. A 12-ből a 11-be úgy lehet lépni, ahogy a 12 apostolból Júdást így kipöccintik, hogy ő végül is nem közénk való, és úgy lehet őt a 12-ből kipöccintik, lesz 11, de Júdás helyére aztán fölvettek egy apostolt, hogy újra kiteljesítsék a számot. Egy jobban hangozzon. Innen kezdve fölfelé, 13-tól fölfelé a számok ilyen az egyszerű, infláció. Az egyszerű mítikus vagy misztikus ember vagy ilyen természeti ember számára már ilyen kevéssé érdekesek. Inflálódnak. A nagyon súlyos számok megvoltak, és akkor van a 16-os számrendszer, ami megint matematikai mutatvány, de igazából bármilyen számból lehetne számrendszert csinálni, csak a 16-ossal még úgy szoktak dolgozni. Hallgatónk Ádám jegyezte meg, hogy az első millió mint fontos szám esetleg még érdekes lehet. De még ott nem tartunk. Még a 666-ról. Hát meg a 42-ről az élet értelme meg minden, ugye amikor építünk egy szuperszámítógépet, amelyik nem tudom évezredeken át számol, és azt mondja, hogy az élet értelme az. De miért fontos, hogy 42-re jött ki a Douglas Adams miatt, vagy semmi szerint? Szerintem pont azért, mert akart egy olyan számot találni, aminek semmilyen jelentősége nincs. Ez csak egy vicc. És azt tette elénk, hogy az a mindenható szám. Viszont a 666. Hát az egy nagyon-nagyon fontos szám, és én úgy gondolom, hogy ez valójában nem egy szám, hanem egy arány. Itt nem arról van szó, hogy a 666-os egy egész szám, és ez a fenevad jele, hanem az a 666. Hanem az a 666 a kétharmadra vonatkozik, az 666.6666, és ez így még folytatódik, valójában a kétharmadot jelöli. És itt egy lerontott arányról beszélünk a kétharmad esetében, az eredeti, a szakrális arány, az a Fibonacci által meghatározott arány, az aranymetszés, amely szerint A úgy viszonyul B-hez, ahogy B viszonyul AB-hez, és akkor ennek a Fibonacci féle aránynak, az aranymetszés aránynak a lerontott állapota a 666, a kétharmad. Most ezúttal nem Orbán Viktorozunk, hanem a kétharmad, ami a megrontott arány, ami a fenevadnak a jele. Tehát úgy van, hogy az Atya Úristennek... A háromlábú széknek az egyik lábát kirúgod. Igen, az Atya Úristennek a jele. Az a Fibonacci arány, és az Antikrisztusnak a jele, az pedig na a 666. Most a 666-hoz jó. Akkor ezt kérem. Mit mondjad a 666-hoz. Semmi, hát hogy ugye ez egy bibliai szám, tehát eredendően héberül írták le. Héberben a hatos az ses, ami két darab sin betűből áll, tehát az ses kétszer van benne. Magyarul a 666-ban összesen benne van 1, 2, 3, 4, 5, 6-szor ez a betű, ami önmagában egy ilyen háromágú villa, tehát 6-szor 3 ága van, 18, és úgy néz ki az egész, mint egy ilyen fogsor, mint hogyha tényleg a fenevadnak lenne valami ilyen harapás, vagy ilyen karmok, vagy tüskék, nem is tudom, szóval nagyon erős. Én még számtól nem jöttem meg.